Zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Tu program Trzeci Polskiego Radia Czwartek, 14 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła 6. Zapraszamy na serwis. Anna Kowalik-Brankati. Nowe otwarcie od poniedziałku. Kolejna faza znoszenia ograniczeń. Będziemy mogli pójść m.in. do fryzjera czy restauracji. Ponad 300 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Najwięcej ponownie na Śląsku. Prezydent Andrzej Duda wspomina Jana Pawła II w związku ze zbliżającą się 100. rocznicą urodzin papieża Polaka. Salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także restauracje, bary i kawiarnie. Do tych miejsc ponownie będziemy mogli pójść w najbliższy poniedziałek. Rząd przedstawił plan trzeciego etapu odmrażania gospodarki. Do fryzjera i kosmetyczki w maseczce, w restauracji jako klienci już bez zakrywania ust i nosa, ale z limitem osób i dwumetrowym odstępem między stolikami. W zakładach fryzjerskich, kosmetycznych nie może być czynnej poczekalni. Nie możemy siedzieć i czekać tam w tłumie osób obcych, umawiajmy się na konkretną godzinę. Nie możemy siedzieć w tłumie w restauracji czy w kawiarni. Podkreśla minister zdrowia Łukasz Szumowski. Rozumiemy te zasady, mówią prezes firmy Sphinx Sylwester Cacek oraz Blanka Chmurzyńska z Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. W gastronomii przepis higieny są i tak na tyle wyśrubowane, że dołożenie kilku drobnych punktów co prawda kosztuje, ale nie jest problemem. Chodziło nam w tym dokumencie i to nam się udało stworzyć. Przekazanie bardzo prostych i takich esencjonalnych zasad dbania o higienę. Szczegółowe wytyczne dla otwieranych branż znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju. Karol Darmoros, Polskie Radio. 322 zakażenia koronawirusem potwierdzono wczoraj w Polsce. Zmarły kolejne 23 osoby. Najwięcej przypadków zakażeń znów było na Śląsku, 167. Od początku epidemii koronawirusa wykryto u ponad 1200 górników w 5 kopalniach. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że przyczyną są panujące tam specyficzne warunki pracy. Pamiętajmy, tutaj kontakt między osobami pracującymi jest dosyć bliski. W kopalniach mamy dość ciepło i wilgotno. To są warunki, w których wirus bardzo dobrze się rozwija. Mieliśmy też kontakt, wymianę osób między kopalniami, więc tutaj wirus zaczął się rozprzestrzeniać bardzo szybko. W sumie na Śląsku odnotowano ponad 4000 zachorowań. Dotychczasowy bilans epidemii w całym kraju to ponad 17200 przypadków zakażenia. Zmarło 861 osób. Ponad 6400 wyzdrowiało. Sędzia Kamil Zaradkiewicz bezterminowo odroczył obrady Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, które miało wyłonić kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa. Sędzia, który pełni obowiązki pierwszego prezesa, zapowiedział, że niezwłocznie zwróci się do prezydenta o rozważenie zmiany regulaminu Sądu Najwyższego. W dotychczasowym procedowaniu ujawniły się rozbieżne interpretacje obowiązujących przepisów, a także stanowiska co do ich stosowania. To zaś, co ze smutkiem konstatuję, prowadzi do pogłębiania sporów i może skutkować kwestionowaniem prawidłowej realizacji poszczególnych czynności dokonywanych w trakcie zgromadzenia ogólnego, w tym w szczególności przedstawienia kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Obrady rozpoczęły się w piątek, były prowadzone także w sobotę i niedzielę. Polska ambasada w Berlinie zażądała od redakcji Die Welt sprostowania informacji na temat prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Rzecznik placówki powiedział, że gazeta opublikowała nieprawdziwe treści. Die Welt przytoczył jakoby słowa Julii Przyłębskiej na temat wyroku Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, które w rzeczywistości nie padły. Rzecznik prasowy ambasady RP w Berlinie, Dariusz Pawłoś, powiedział Polskiemu Radiu, że artykuł ten nie jest odosobnionym przypadkiem. Od dłuższego czasu w niemieckich mediach ukazują się niepochlebne, często nieprawdziwe lub nieścisłe materiały na temat polskiego rządu i polskich instytucji konstytucyjnych. Za każdym razem staramy się interweniować, powiedział Dariusz Pawłoś. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Narodowy Bank Polski emituje dziś 3 monety upamiętniające 100. rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. O tym, że nauki świętego są nadal aktualne, mówił w Telewizji Polskiej prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że dziś szczególnego znaczenia nabierają zwłaszcza słowa papieża, które padły podczas jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny.

Kate Bush powiedziała nam dzień dobry. W ten czwartkowy poranek 13,5 minuty po 6. My też mówimy dzień dobry. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz, Izabela Woźniak, która czeka na Państwa telefony 227-3 i Marcin Łukawski. Kłaniamy się i zapraszamy do 10. Now and then, when you feel like war, know the time has elapsed, you better hold that thought. Run, wherever I will run. Stay with me, feel the warmth inside. Put a cold hard feeling to the back of your mind. Run until you hurt your pride. Run until you hurt your pride. Podałem numer telefonu, a nie powiedziałem, że oczywiście elektronicznie. Także ranek @polskieradio.pl 71335, 17,5 minuty po 6. Zapraszamy do Trójki. W telegraficznym skrócie, co nas czeka do 10, a czekają nas oczywiście jak co dzień dwa salony polityczne. Zapraszam Beata Michniewicz. Po 7.40 gościem będzie Piotr Zgorzelski z PSL, a po 8.13 wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Zapraszamy. Co poza tym? No sprawdzimy oczywiście jak co dzień, co na świecie. Ciągle żyjemy z wirusem i w warunkach epidemii. Niestety tak jeszcze będzie przez jakiś czas. Mimo, że naukowcy starają się, to cały czas nie ma ani lekarstwa, ani szczepionki. Zatem wirus jest cały czas niebezpieczny. Ernest Zozun, jego raport to po 9, mniej więcej 10 minut po 9. Wirus sprawił, że pracujemy zdalnie. No i chcąc, nie chcąc, zdobyliśmy informatyczny, wyższy, że się tak wyrażę, po młodzieżowemu level. Ludzie, którzy jeszcze niedawno bali się robić bardziej zaawansowanych rzeczy na komputerach, ograniczali się wyłącznie do poczty, serwisów społecznościowych i edytora tekstu, dzisiaj muszą robić bardziej zaawansowane rzeczy. Nie wiem, czy się Państwo informatycznie rozwinęli w tym czasie, ale proszę posłuchać po 7.20. Sprawdzimy, jak to jest. Porozmawiamy także o wodzie. O wodzie to będzie historia. Strażacy przywożą wodę i na początek napełniają zbiorniki, z których podlewamy później place. Ale jeździ też duży beczkowóz, który właśnie w klasyczny sposób, sikając piękną tęczą wody, podlewa trawę na bieżni wyścigowej. Piękną tęczą podlewa on ten beczkowóz. Skąd ta woda, zapytają Państwo? Śpieszymy z wyjaśnieniami z basenów. Po 6.35 taka to będzie historia o wodzie. Projekt Tata jak zwykle po 8.40. Tata dziś z dziećmi w kuchni spróbuje po raz pierwszy zrobić pizzę, a szef kuchni zdradzi, jaki jest sekret dobrego ciasta. Po prostu trzeba jak z niemowlakiem. Dasz troszkę miłości i cierpliwości i troszkę TLC, tender loving care. To ciasto ci wynagrodzi. Oczywiście, ciasto tak ma, jak niemowlę. Proszę posłuchać, po 8.40 projekt Tata. Będziemy troszkę łobuzowali, sądzę, w kuchni. Doktor Tomasz Kwadrans po 7 z ostrzeżeniem. To bardzo, bardzo często prowadzi do katastrofy, a zawsze prowadzi do katastrofy ekologicznej. Dziś bardzo poważne pytanie i bardzo poważna sprawa. O niej po 7.15 pytania z kosmosu. No a przed 7 Krzysztof Szubzde z pytaniem i odpowiedzią. Jeśli po tym ostatnim zdaniu zastanawiają się Państwo, czy coś biorę, to odpowiadam szczerze, nic. Ale warto wspomnieć, że mamy dziś dzień farmaceuty. I proszę o tym pamiętać. Krzysztof Szubzda przed 7 w urywkach z kalendarza. Teraz pani Beth. On television, kings and queens live the lives of people's dreams. You and I are human beings, living, breathing things. There are rules that are meant to break. You could call this a great mistake. We could always play it safe, but that's no fun. We could run. We could Beth Ditto. 23 minuty po 6. Zaglądamy na pierwsze strony gazet Rzeczpospolita. Zacznijmy może od takiego drobnego tematu, który zajawiony jest, tylko chodzi o to, że w sobotę wraca Bundesliga, no i to chyba pierwsza liga, w której będziemy mogli oglądać mecze na żywo. Pewnie publiczności będzie niewiele, no ale emocje będą. Robert Lewandowski wraca do pracy. A po co poza tym wymiana kadr, biznes, to i prezesi lecą, pisze Rzeczpospolita. Pomimo wywołanego przez pandemię zamrożenia sporej części gospodarki, wymiana menedżerów kierujących dużymi państwowymi firmami ponownie przyspieszyła w ostatnich tygodniach. To jeden z tematów. No a drugi duży temat na pierwszej stronie to życie powoli wraca do normy. Polska uruchamia salony fryzjerskie, częściowo szkoły. Z kolei Bruksela apeluje o odblokowanie w krajach Unii Europejskiej turystyki i transportu. To Rzeczpospolita. Ten sam temat na pierwszej stronie Gazety Polskiej. Codziennie duży krok ku normalności. Od 18 maja otwarte zostaną m.in. salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także lokale gastronomiczne, bary oraz kawiarnie. Również od przyszłego poniedziałku w komunikacji publicznej będzie mogło przebywać naraz więcej osób niż było do tej pory ustalone. Z kolei od 25 maja będzie możliwość organizacji zajęć opiekuńczych w klasach 1-3 szkół podstawowych. Jednak zniesienie tych obostrzeń nie oznacza poluzowania reguł sanitarnych i o tym także powinniśmy pamiętać. Pamiętajmy o tych maseczkach. Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie między innymi o tym, że wybory zagrożone. Daty się nie zgadzają. Wyznaczając termin na 28 czerwca, marszałek Elżbieta Witek musiałaby złamać prawo. Tak pisze gazeta. Sprawę mógłby wyjaśnić Senat, przyjmując szybko ustawę uchwaloną we wtorek w Sejmie, ale na to się nie zanosi. To informacje z dziennika Gazety Prawnej, Gazeta Wyborcza. Pierwsza strona, raport Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Wirus nienawiści. Epidemia koronawirusa wyzwoliła falę nienawiści wobec osób pochodzenia azjatyckiego, a także Żydów, muzułmanów, osób LGBT i uchodźców. Rękę przykłada, jak pisze Gazeta Wyborcza, TVP i Kościół. Nasz dziennik na pierwszej stronie informuje: szkoły do likwidacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje zamykanie małych szkół w Małopolsce pomimo sprzeciwu kuratora oświaty i Solidarności. Tak wyglądają pierwsze strony gazet dziś o poranku. O jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnie zadając ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam. O jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy. Powiedz zanim na mnie spojrzysz, jak śmiertelny wróg. Z życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Niech prowadzą ciebie ręce niewidzialny dobry duch. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, bo to pogoń za wiatrem wieje nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Nie

Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Hi, this is Fergal from the Cranberries, asking you to stay safe and stay at home with Trojka. Dziękujemy. No, dzień dobry panu oczywiście. I dzień dobry panie oczywiście. Dzień farmaceuty. Pochylmy się, przecież daliśmy popalić tym paniom w aptece, prawda? Bogu ducha winny, że cena maseczki tak wzrosła. Wspaniałe panie. I są na pierwszej linii frontu też, tak jak pielęgniarki. Pochylamy się i oczywiście składamy serdeczne życzenia paniom i panom farmaceutom. No i proszę pamiętać o tym dziś. Przypomnę o tym Krzysztof Szubza przed siódmą. A za chwilę zapraszamy do trójki. Woda. O wodzie mówić będziemy. Ale w międzyczasie jeszcze Foo Fighters. We'll be right back. Fighters. Dziś muzycznie do 7 na sportowo-biegowo. Kto w trakcie biegania, kto przed, kto po. Ręka do góry. Zapraszamy do Trójki. Za 20,5 minuty będzie 7. Teren wysiłków konnych w Sopocie jest podlewany wodą. Wodą z basenu, co ciekawe. Strażacy wypompowali ją z miejskiej pływalni i przewieźli na teren hipodromu. Będzie służyła do nawadniania placów i torów jeździeckich. Panowie, niektórzy może myślą, że pożar jest na hipodromie, bo tu co chwilę wjeżdżacie, wyjeżdżacie. Nie, nie, dzisiaj pożaru nie ma. Mówi jeden z sopockich strażaków. Po prostu jest taka akcja, wyszła od miasta, mamy suszę w tym roku i dowozimy tutaj wodę z basenu od nas w Sopocie, po prostu, żeby nie marnować wody, bo ona by musiała być wypuszczona. Mamy zbiornik na tym aucie, tankujemy go do pełna, przywozimy tutaj, wypuszczamy, potem ponownie wracamy na basen i tak w kółko. Ile w takim zbiorniku się mieści w samochodzie? W tym samochodzie akurat mamy zbiornik 600 litrów. Z miasta nam pomaga drugi wóz, tam jest 5000 litrów. To ile takich kursów będziecie musieli zrobić? Myślę, że 5-6 kursów i tu ten zbiornik powinien być pełny. Wpinacie się, jak rozumiem, w jakieś zawory. Nie musieliście węży do basenu wkładać. Akurat musieliśmy do basenu węże wkładać. Pompujemy swoją pompą taką przenośną, pływającą. Tak sobie myślałem, hipodrom jest bardzo dużym obiektem, że gdzieś ci strażacy staną, będą polewali wodą trawniki, sikawek, to chyba nie tak się odbywa. I tak, i nie. Mówi Kaja Koczurowska-Wawrzkiewicz, prezes hipodromu. Strażacy przywożą wodę i na początek napełniają zbiorniki, z których podlewamy później place. Czyli ta woda w tych bardzo dużych podziemnych zbiornikach będzie sobie czekać i będziemy ją wykorzystywać na co dzień. Ale jeździ też duży beczkowóz, który właśnie w klasyczny sposób, sikając piękną tęczą wody, podlewa trawę na bieżni wyścigowej. Czy wysysanie wody z basenu i wpompowywanie jej do podziemnych zbiorników ma sens? Spytałem o to Michała Przybylskiego, prezesa Pomorskiego Towarzystwa Hydrologiczno-Przyrodniczego. Każda woda przytrzymana, zretencjonowana, nie puszczona bezpośrednio do kanalizacji deszczowej czy za chwilę do morza jest korzystna zarówno dla ludzi, dla miasta, dla roślinności. I taki przykład jak w Sopocie, gdzie woda z basenów wykorzystywana jest na hipodromie później do podlewania, do zraszania, zmniejszenia czy zapylenia, czy nawadniania, jest na pewno bardzo dobrym przykładem. To nie jest duża skala, natomiast to jest, jak powiedziałem, dobry przykład, który może nam wytyczać pewną drogę, żebyśmy wszyscy właśnie gromadzili wodę, która jest dla nas bardzo, bardzo cenna. Susza daje się we znaki hipodromowi? Bardzo. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się tak, a mamy tu pracowników, którzy pracują blisko 40 lat, którzy nie pamiętają, żeby trawa była aż tak sucha, żeby w maju była tak mało wyrośnięta, więc było już bardzo źle. Parę dni popadało, a dla takiej trawy to jest bardzo niewiele. To by musiało padać 2 tygodnie, żeby ona była usatysfakcjonowana. Czyli akcja na plus. Bardzo, bardzo. Cieszymy się niezmiernie i liczymy, że będzie piękna i zielona. Sopocki samorząd zaoszczędził w ten sposób 350 tysięcy litrów wody, która zostałaby spuszczona z basenu do kanalizacji tuż przed jego remontem, a proces utylizacji basenowej wody obserwował Piotr Puchalski z Radia Gdańsk. Za 18 minut 7. My head got wet in the midnight dew. Great God, I've been down on my bending knees, talking to a man from Galilee. My God spoke and he sounded so sweet, I thought I heard the shuffle of angels' feet. He put one hand upon my head. Great God Almighty, let me tell you what he said. Go tell that lonesome liar, hey. Go tell that midnight rider, hey. Tell the gambling, rambling backslider, tell him God Almighty gonna cut him down. So you might run on for a long time. Run on, duckin' and Some people go to church just to signify, trying to make a date with a neighbor's wife. Brother, let me tell you, just as sure as you're born, you better leave that woman alone. Go tell that lonesome liar, go tell that midnight rider, tell the gamble and the rambling backslider. Zapraszamy do Trójki. 2-2 i 7 trójek. Dzień farmaceuty. Ja chciałbym złożyć z farmaceutą wszystkiego najlepszego. Przy okazji wrócimy do tematów szyb i pleks. Ja przez 20 lat bodajże jeździłem jako przedstawiciel medyczny i obserwowałem w aptekach, jak znikają szyby. Mistrzowie świata od marketingu szyby likwidować, przybliżyć się do pacjenta. Jak się kiedyś zapytałem, po co wam ta szyba jest potrzebna, dlaczego wy tak narzekacie, że brak tej szyby, to mi bardzo prostą odpowiedź dali. Tak, to sobie spojrzyj kiedyś na starej aptece na szybę, jaka ona jest brudna. I to mi wyjaśniło wszystko. Chyba zostaniemy z tymi szybami na jakiś czas. Na pewno. Ranek Małpa Polskie Radio PL 71335 za 14 minut 7. Już za 4 minuty urywki z kalendarza. Co tam w kalendarzu opowie Krzysztof Szubzda, ale teraz zaśpiewa Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Także w kategorii piosenki biegowe. Dzień dobry, panie Adamie. Mam poletko truskawek. Tydzień temu zaprosiłem najmłodszych z rodziny, czyli przedszkolaków i tych ze szkoły podstawowej na weekend na truskawku zbieranie. Ale pogoda zrobiła figla i nic z tego nie będzie. Istotą truskawki to jest jej taka specyficzna słodycz, słodkość. One są takie po prostu dzisiaj kwaśne. A posypywanie truskawek cukrem to jest dla mnie kulinarne barbarzyństwo. No ale czasem można odrobinkę, prawda? Troszeczkę, taką drobinkę. Ale rok taki, że o truskawkach to ja w ogóle nie myślałem. Urywki z kalendarza. Krzysztof Szubzda. Matki Amerykanki, matki Kambodżanki, Ugandyjki, Ukrainki, Czeszki, Słowaczki, a nawet matki Niemki obchodziły swoje święto w ostatnią niedzielę. A matki Paragwajki świętują jutro, a matki Polki prawie za dwa tygodnie. Natomiast dziś świętują matki Samoanki. Samoa wydaje nam się wyspą bardziej egzotyczną niż Kuba, ale nic z tych rzeczy. Stolica tej wyspy, Apia, jest siostrzanym miastem Shenzhen, które jest siostrzanym miastem Poznania, a zatem można powiedzieć, że polinezyjskie antypody są spokrewnione z prastarymi ziemiami Piastów, niczym twórca Facebooka z Podolem, bo Mark Zuckerberg, znany u nas bardziej jako Mark Zuckerberg, jest przecież prawnukiem Mani Wiesenthal z Podola, z okolic Stanisławowa. Gdyby Mania nie pojechała w świat, Zuckerberg byłby pewnie geekiem z rodziny dawnych kresowiaków i byłby zupełnie światu nieznany. No, tak to bywa. Prezydentem Samoa jest też nieznany światu kaznodzieja, wybrany na głowę państwa 3 lata temu w wyborach, które trwały 20 minut, a wynik ich był jednogłośny. Myślę, że w trudnych czasach pandemii moglibyśmy się troszeczkę zainspirować osiągnięciami samoańskiej demokracji. Nikt co prawda nie zna prezydenta Samoa, ale czy ktoś zna prezydent Szwajcarii? A pani Simonetta Sommaruga obchodzi dziś 60. Nikt też nie zna prezydenta Islandii, Olafura Ragnara Grimsona, który był 5-krotnie reelekcjonowany na prezydenta, a dziś obchodzi 77. urodziny. Taki to jest los małych państw, że nikt ich nie zna. A propos, 33 lata temu rozpoczęły się Igrzyska Małych Państw, które właśnie wygrała Islandia, ale o tym też nikt nie wie, bo Igrzyska Małych Państw są tak samo mało znane jak same małe państwa. Co ciekawe, tego samego dnia, kiedy na przedmieściach Nowego Jorku rodził się prawnuk Mani Wiesenthal Mark Zuckerberg, w naszym polskim Sosnowcu rodził się syn kubańskiego perkusisty Josego Torresa, a Sebastian Karpiel-Bułecka, wtedy jeszcze nie Bułecka, tego samego dnia zasiadał do 8 urodzin. 31 lat później Tomasz Torres i Afromental oraz Sebastian Karpiel-Bułecka i Zakopower zagrali na widobraniu w Zielonej Górze, która jest miastem siostrzanym Iwano-Frankiwska, czyli dawnego Stanisławowa, w którym urodziłby się Zuckerberg, gdyby prababcia Mania nie poszła w świat. Jeśli po tym ostatnim zdaniu zastanawiają się państwo, czy coś biorę, to odpowiadam szczerze, nic. Ale warto wspomnieć, że mamy dziś Dzień Farmaceuty. I proszę o tym pamiętać. Krzysztof Szubzda. Serdeczne życzenia farmaceutom. A w którym momencie się państwo pogubili?